jedzenia seniora, zawierający witaminę A, nowy Vitaminer Senior D3 z luteiną. Więcej informacji na vitaminer.pl. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 6 grudnia, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Pociągi nie jeżdżą między Ełkiem a Białymstokiem po wypadku na torach. Coraz bliżej wybory szefa Nowej Lewicy, na razie jest 4 kandydatów. 15-metrowa choinka zdobiona złotymi i srebrnymi bańkami rozbłysła na rynku głównym w Krakowie. Po tragicznym wypadku utrudnienia na linii kolejowej Białystok-Ełk pociąg potrącił osobę przechodzącą przez tory w niedozwolonym miejscu. Na miejscu w Białymstoku pracują służby. W okolicy ulicy Popiełuszki Jana Pawła II doszło do potrącenia osoby na torowisku przez pociąg relacji Giżycko-Białystok. Na miejscu obecnie pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Informuje nadkomisarz Marta Rodzik z podlaskiej policji. Ruch pociągów zostanie wznowiony, gdy prokurator zakończy czynności. Wileńskie lotnisko ponownie otwarte. Na kilka godzin wstrzymano loty, bo w okolicy pojawiły się balony. To kolejny taki przypadek w ciągu ostatnich 2 miesięcy. Relacjonuje z litewskiej stolicy Kamil Zalewski. Lotnisko wstrzymało przyjmowanie lotów po godzinie 18 czasu lokalnego. Ograniczenia miały obowiązywać przez 3 godziny, ale działalność portu została przywrócona 1,5 godziny wcześniej, gdy wiadomo było, że nic nie zagraża ruchowi lotniczemu. Poprzednio tylko jednej nocy, ze środy na czwartek, przestrzeń powietrzna była zamykana 3 razy. Od października lotnisko w Wilnie ograniczało przyjmowanie lotów już kilkanaście razy, a w Kownie 1 raz. Litewskie władze nazywają te działania atakiem hybrydowym. Kamil Zalewski, Polskie Radio. Wilno. A w najbliższych dniach Włodzimierz Czarzasty ma ogłosić swoją kandydaturę na przewodniczącego Nowej Lewicy. Wybory za tydzień w niedzielę. Obecny współprzewodniczący zapowiadał wcześniej, że ostateczną decyzję o starcie podejmie po ostatnim kongresie wojewódzkim, który odbył się dziś w Lublinie. To jest ostatni zjazd. 23 tysiące członków w skali kraju. Żywa, licząca się w rządzie partia. Formacja, która razem z PPS-em i z Unią Pracy bierze odpowiedzialność za Polskę. W wyborach na szefa Nowej Lewicy wezmą udział Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Krzysztof Gawkowski, Marcin Kulasek oraz Tomasz Trela. Nie wiemy, kto nagrodę przyznał, ani czym się kierował. Tak w Szwajcarii, gdzie siedzibę ma Światowa Federacja Piłkarska, komentowana jest pokojowa nagroda FIFA dla prezydenta Donalda Trumpa. A przeciw temu wyróżnieniu protestują organizacje broniące praw człowieka i część fanów piłki nożnej. Więcej Adam Górczewski. Komentator publicznej telewizji szwajcarskiej twierdzi, że prezydent USA nie dba o prawo międzynarodowe i o praworządność. Sebastian Ramszpek uważa, że bardziej niż niepokojem Donald Trump interesuje się autopromocją. Szwajcarski komentator zaznacza jednak, że podobne kontrowersje dotyczą też innych nagród. Portal 20 Minut zestawia tegoroczną nagrodę Nobla, która nie trafiła do gospodarza Białego Domu, z prawie fascynacją szefa FIFA Gianniego Infantino Donaldem Trumpem. To ma być powód, dla którego Infantino przyznał nagrodę amerykańskiemu prezydentowi, a nikt, nawet w Curychu, gdzie FIFA ma centralę, nie wie, jakie były kryteria. Portal Blue News wskazuje na nieprzejrzystość tej nagrody, brak nominowanych jurorów oraz zaskoczenie piłkarskich oficjali z Curychu. Publiczne radio cytuje Iwana Whitfielda. Były amerykański zawodnik szefujący Piłkarskiemu Związkowi Praw Człowieka uważa, że Donald Trump nie zasłużył na tę ani żadną inną pokojową nagrodę. Podobne zdanie wyrażają kolejne organizacje, działacze i kibice. Adam Górczewski, Polskie Radio. Setkami światełek rozbłysła choinka na rynku głównym w Krakowie. To symboliczne rozpoczęcie oczekiwania na święta Bożego Narodzenia. Na moment rozświetlenia 15-metrowej choinki czekało kilka tysięcy mieszkańców i turystów. Rozmawiała z nimi Aleksandra Sobczak. No jest piękna, magiczna. Lampki dodały jej definitywnie dużo blasku. Wpasowuje się w klimat rynku? Jak najbardziej. No myślę, że najlepiej to ocenić po oczach małego, który wpatrzony jest w choinkę. Na pewno te błyszczące cofle lodu, które nie, migają w dół, przykuwają uwagę. Także strasznie, bardzo nam się podoba. Taki elegancki, luksusowy wystrój. Jestem z Warszawy, więc uważam, że krakowska choinka jest ładniejsza, szczerze mówiąc. Była pani pierwszy raz na rozświetleniu? Nie, to już jest taka moja mała tradycja. A żywą choinkę na rynku głównym zdobi 500 000 złotych i srebrnych baniek. Klimat. W Suchej, Beskidzkiej i Robce Zdroju jakość powietrza jest bardzo zła. W Nowym Targu, Bielsku-Białej, Żywcu, Legnicy, Bydgoszczy i Krotoszynie zła. Dostateczna w Wodzisławiu Śląskim, Zdzieszowicach, Radziborzu, Poznaniu i Nakle nad Notecią. Pozostała część kraju z powietrzem umiarkowanym, dobrym lub bardzo dobrym. 21% prądu pochodzi ze źródeł odnawialnych. Do końca dnia można normalnie korzystać z energii elektrycznej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. W studiu Dariusz Urbanowicz. I zaczynamy od rzutu oka na wyniki ekstraklasowe. Grają w piłkę nożną w Gliwicach. Piast podejmuje Legię Warszawa, która próbuje wydobyć się ze strefy spadkowej. Do przerwy 0-0. Wcześniej Zagłębie Lubin wygrało z Widzewem Łódź 2-1. Miedziowi wyrównali w 88 minucie, by wygrać dzięki golowi Diaza w doliczonym czasie gry. Pogoń Szczecin zremisowała z Radomiakiem 2-2, a Arka Gdynia wygrała 1-0 z Motorem Lublin. I jeszcze La Liga. Barcelona pokonała Betis 5-3. Szczęsny i Lewandowski przesiedzieli mecz na ławce rezerwowych. Polskie szczypiorniski właśnie walczą w Mistrzostwach Świata. Grają z Holenderkami. Do przerwy przegrywają 11-18. Po przerwie muszą gonić wynik, to pewne. Siódma po pierwszym przejeździe slalomu giganta w Tremblon. Maryna Gąsienica Daniel w drugim nie spisała się już tak dobrze i ostatecznie ukończyła zawody Pucharu Świata na 14 miejscu. Szansa na poprawę wyniku jutro na tym samym stoku, a dziś o prawie sekundę wygrała Alice Robinson z Nowej Zelandii przed Chorwanką Żrynką Ljuti czy Kanadyjką Valerie Grenier. Polscy skoczkowie wciąż daleko od mistrzowskiej formy. Najlepszy z naszych w konkursie Pucharu Świata w Wiśle, Piotr Żyła, był 14. Zapunktował jeszcze Kacper Tomasiak i Dawid Kubacki. Bracia bliźniacy Michał i Krzysztof Chmielewscy popłyną w finale Mistrzostw Europy na krótkim basenie na 200 metrów delfinem. To oczywiście pływanie i Lublin. Michał Chmielewski wygrał swój półfinał. Krzysztof w drugim był drugi wyścig, no i obaj uzyskali, co ciekawe, identyczny czas. Minuta 51,66. To był drugi czas półfinałów, a wicemistrzyni świata Katarzyna Wasik awansowała do finałowego wyścigu na 50 kraulem z czasem 23 sekundy 30 setnych, wygrała swój półfinał. Cieszę się, że mam ten miejsce w finale. Wiadomo, że trzeba się skupić, żeby było jak najlepiej. Niezależnie, czy mam pierwszy czas, czy ósmy, każdy ma takie same szanse. Dlatego no, ja skupię się na sobie, bo ja mogę tylko kontrolować to, co ja zrobię, jak ja się dzisiaj wyśpię, jak ja się dzisiaj zregeneruję, jak opanuję tym emocje, żeby było jak najlepiej. Ach, jak ja się dzisiaj wyśpię. Finały jutro wieczorem, a zabraknie w nich niestety naszej nadziei medalowej Adeli Piskorskiej. Niedziela pochmurna, tylko na południu kraju większe przejaśnienia. Tam i w centrum bez opadów, miejscami na zachodzie, północy i wschodzie słaby deszcz i mrzawka. Termometry pokażą 3 stopnie na Suwalszczyźnie, 7 na Pomorzu Zachodnim, w Wielkopolsce i na Mazowszu, do 9 stopni na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Autopromocja. Wiadomo, że muzyka łączy pokolenia. We wtorek w Trójce spotkali się całkiem już dorosły Czesław Mozil z dziecięcym chórem i orkiestrą jednej z kaliskich szkół muzycznych. Na scenie wybrzmiały piosenki świąteczne, ale nie te, które dobrze znamy. Chciałbym stanąć na nogi, w święta lepić pierogi. Czesław Mozil i Grajkowie przyszłości. Premiera na naszej antenie w niedzielę tuż po 19. Zapis wideo na stronie, Facebooku i YouTubie Trójki. Gorąco polecam. Justyna Grabasz. Czyste szaleństwo. Będzie cudownia. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No i dzisiaj znowu to powiem. Wszędzie dobrze, ale w studiu radiowym najlepiej. Jazz and Bass. W sobotni wieczór mówi do Was Michał Grabek-Grabkowski. Witam bardzo ciepło. W studiu przy ulicy Myśliwieckiej w Warszawie jestem w fachowej asyście w osobie Krzysztofa Sagana, który dzisiejszy program Jazz and Bass zrealizuje. No, powiem szczerze, że jeszcze nie zeszły ze mnie te pozytywne emocje, które wytworzyły się wczoraj w Ełku. Tym, którzy nie wiedzą, o co chodzi, powiem, że lista przebojów programu Trzeciego Pierwsza Trójka, a dokładnie jej 82 notowanie, nadawaliśmy wczoraj ze szkoły podstawowej numer 7 właśnie w Ełku. Do tej szkoły uczęszcza młodzież, która, uwaga, słucha radia. Słucha radia, słucha listy przebojów. No i to tak w skrócie. A co dzisiaj do 23 na antenie Trójki? Też w skrócie. Jazz, drum and bass, soul, funky, afrobeat, house, ale też zapowiedź Świąt, tak, tak, ho, ho, zapowiedź świąt na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. No nie wiem jak wam, mnie już jest bardzo dobrze, więc myślę, że to dobry moment na start dzisiejszej audycji. No i na początku zapraszam na koncert. Jesteśmy w Blue Note w Nowym Jorku. A rocker from Philly. And this is called Love, L-O-V-E. be. On this day, there will be no talk of war, or politics, or disaster, or death. Love is alive today, so we will speak only of love. There'll be only love on tongue and lip, and in heart and thought. And it won't be that Hollywood type of love, not TV love, not social media or mainstream anything type of love, you know? Love. Love that has been worked on, like gardens and term papers and 30-year anniversary shows with the legendary Roots crew from Philly. What's up? Yeah. Love. Love that has been worked on, like term papers and children, and love that falls, crashes even, burns, but dusts off, fixes up, and rises, rises, more brilliant than before. Phoenix love, yeah, Phoenix love. So let us speak only of love, healing love, no herbal or over-the-counter love, real healing love, like the Most High's love, like your mama's love, like best friend love, like love is love, like change the world love, like a human love. Hey, what's up, humans? Yo, love soft, love hard, but just love. Enjoy this new garden. Work on it together and it will be beautiful. It will grow from year to year. It will be perennial. It will grow from year to year. It will be perennial. It will win blue ribbons and everything. And folks will come from far and wide just to see it. Wish they had it. Had this kind of garden, this kind of, hey, love. It's all love, ladies and gentlemen. Please show some love to the brilliantly gifted and talented Miss Ursula Rucker, my sister from Philly, my day one Roots crew. No i co tu dużo mówić? Też powiem w skrócie. Trzy wieczory rezydencji formacji The Roots w Blue Note Jazz Cafe w Nowym Jorku. Sześć koncertów i mamy z tego płytę. Rest in peace, Rufus Harley. A man originally played some funky hip-hop bagpipes on this motherfucker life. Blew my mind. Yo, this is taking me back. Well, I'm a fly Philly nigga, finger point a trigger, MCs repent for sins, guys come in again, original, what visionary individual, original, what visionary individual, I proceed, while I give you what you need, like I'm a medical doctor, watch the damage I inflict properly, ain't nobody rising on top of me, I be dropping and stopping my mic, monopoly, got to be, reality, Stevie, wonder, see, black thought, be me, I groom, baby, or like Luther said, baby, could you get with this, not even maybe, it's the fist of gravy and shit, to explain what's going on inside my brain is scandalous. No analyst can maintain or handle this mind frame. Yo, I'm on some old snapper rapping next shit, know what I'm saying? These jokers best get out of my path, get I'm on point like a gat, the basket case that wastes MCs with rapture taste and face it. These leads to cats diminish. They be pulling the mic out that ass when I get finished. Administrative assistant, I'm not. I'm the principal, brother, take a shot like I'm invincible. Figure me to be hard. Call my rap shit, split shit drawn for real. But sure, do you want more? Philly in the house, yo. Do you want more? South Philly in the house, yo. Do you want more? North Side in the house, yo. Do you want more? West Philly in the house, yo. Do you want more? Town in the house, yo. Do you want more? Mount Airy in the house, yo. Do you want more? Logan in the house, yo. Do you want more? more. You have to raise your arms even if you ain't sure. You want more? Encore. Ladies and gentlemen, you want more? Rozelle, the incredible godfather. Encore. Show some love. Come on, Smizzle. Jak to się odezwać po takim nietuzinkowym beatboxie w wykonaniu Razela? To wszystko w utworze Do You Want More formacji The Roots. Do You Want More to tytułowe nagranie z płyty, która skończyła w tym roku 30 lat i z okazji właśnie tego jubileuszu formacja The Roots wystąpiła podczas 3 wieczorów w nowojorskim Blue Note Jazz Cafe. Jest tego płyta, dzisiaj malutka próbka na dobre rozpoczęcie naszego spotkania w Jazz & Bass. 23,5 minuty po godzinie 21. michał.grabkowski@polskieradio.pl. No i teraz spacer po Compost Records. I flow like the now as I am constant. Constantly sending you messages. With the lyrical quest, my river flows into unknown bodies of water, which increases my vastness. At last my mission is quite apparent, which is to boldly flow, be flow, where no man or species has ever flowed before. Flow before. To outseek new heights and lyrical vibrations that may be manifestations for generations and generations. Can I get some? I flow. We get our flow on. I flow. We get our flow on. We get our flow on, yo. We get our flow on, we get our flow on. What you saying? As I bring the boom into the whole earth, funky vibrations be kicking in my mind. Cause we be just flowing at home, flowing on the road, flowing in the street, flowing in your soul. Blue blah, blue blah. Got you in the head with some boom. You can't get enough, cause my style is too rough. Maxing and relaxing here, have a little taste of this fresh groove and melodies are filling up the place. So now it's on. It's the beginning of the road, but don't forget to bless the soul. check it out. The justification for my poetry, because of it, many fans in this world know of me. It's just that simple, my style reigns supreme, coming from a plot. So peep the scene, put together in my thought process, jazzing up in style, flowing east and west. You know and I know I'm ready for the show, so kick back and check out my flow. Check it out. Compost Records, fenomenalny label z Monachium. Dwie dekady, ponad 500 wydawnictw w katalogu. No i od jakiegoś czasu twórcy i właściciele i ci, którzy dowodzą tym labelem, tworzą wszelakie kompilacje. My tych kompilacji już niejednokrotnie słuchaliśmy na antenie Jazz & Bass. A ostatnio pomyślałem o tym, żeby odwiedzić katalog i proszę, co znalazłem. Lipiec tego roku, dokładnie 18 dzień tego miesiąca i nowa składanka, żeby pokazać, tacy jesteśmy, tacy twórcy u nas wydają i takie dźwięki płyną z Compost Records. No i proszę bardzo, co my znajdujemy na tej zupełnie, można powiedzieć, jeszcze świeżej płycie. Well, it's Friday night and I'm out on the strip and there's a brand new face in the place that I find him. 30-something chief smiled and said, hi, get yourself a drink and please come by. So I got a beer, eased up and got cozy. Life is to rediscuss and she got kinda nosy. Emotional terrorism hit me with a vocal 2x4. Stevie Wonder style, call me Sharia Moore. Don't know with what I'm dealing. Don't try and play with my heart. cause we got our own private flow. Incense and peppermint, strawberry alarm clocks, Chinese food sundaes, Jenny with the purple socks. And it's a real good feeling, finally to be dealing with a woman that's real. And the mind-boggling vibrations, speaking on God, the sun, the moon, earth, and the nations. And let there be no doubt, G, I thank God each and every day for thinking about me. 360 times 2, 720 infinity, hand in glove thing from here to eternity. Compost Eclectic Selections. Selection, tak zatytułowane są te składanki, na których mamy zbiór artystów, którzy od lat koncentrują się wokół wytwórni Compost Records i proszę bardzo, jakie fajne rzeczy można znaleźć. A tracków jest 15 na tej nowej kompilacji, która dopiero dotarła do Jazz & Bass, także będzie czego słuchać. 21.32 i Ezra Collective, ale nie, to jeszcze nie zapowiedź świątecznych audycji. Thank you. this is Sequoia. You are listening to Jazz and Bass on Polish Radio 3. Thank you. No i tak sobie sprawdzam jeszcze, bo w tych czasach w nadmiarze wszystkiego ciężko być na bieżąco, ale nic, od 6 października 2024 roku nie podarowała nam formacja z Glasgow Sequoia. Mamy tylko ten jeden album Shuna, albo aż jeden. Myślę, że w dalszym ciągu mało popularnej formacji w Polsce, no ale proszę, jaki grają eksperymentalny, cudowny, melancholijny i nastrojowy jazz. Michał.Grabkowski@polskieradio.pl. Serdecznie dziękuję za korespondencję. Tak, to taki trochę kącik jesieniarza był. Więc jeżeli mamy przyspieszyć, to teraz.

some way, I don't know how, she'll bring her love to me. Dream lover, until then, I'll go to sleep and dream again. That's the only thing to do, till all my lover's dreams come true. 'Cause I want a girl to call my own. I want a dream lover so I don't have to dream alone. Dream lover, until then, I'll go to sleep and dream again. That's the only thing to do, till all my lover's dreams come true. 'Cause I want a girl to call. Ja myślę, że to będzie inna audycja niż te wszystkie grabkowe na co dzień. Sam ucieknę sprzed stołu świątecznego, żeby być z państwem tutaj z ulicy Myśliwieckiej 357, nadawać nagrania. Plecak, torba z płytami pomału już się pakuje, no ale z tej torby no, wypadły mi trzy utwory, które dzisiaj chciałbym w Jazz & Bass w ramach zachęty zaprezentować na antenie Trójki. Jeszcze jeden przed nami, on do serwisu informacyjnego, a po serwisie wracamy z drugą częścią naszego dzisiejszego programu, a ja witam tych, którzy włączyli dopiero teraz radio. Hey buddy, saw your chick picking up the tab the other day. Are you just broke or a knucklehead? Broke? Okay, then dig this here. Right? I find flashy and my job is free. Pressed in feet, right to my feet. But when it comes to cash, I'm incomplete. Dating with no dough. I told my darling take her on a date on the condition that you have to wait. I've never owned a car in the state. I've dated with no dough. Valets and a maid to deep. Roll out the red carpet for me. My looks are deceiving, Lord. 'Cause when the check comes, I'll be gone. Yes, I'm a deadbeat, but what a seller. If flash with cash, I'd be Rockefeller. As long as my game goes unknown, I'll be dating with no dough. Cześć, tu Wojtek Sokół. Czytam w Trójce moją pierwszą powieść. Taka tam bajeczka, mordo. Wesołych świąt. Będę punktualnie, mamo. Mam barsz spod barana. Odpisałam mamie. Jasne, odezwę się po świętach. Napisałam do Marty, ale poprawiłam wiadomość na jasne, odezwę się po tym świątecznym cyrku. Dodałam emotikony, bałwana oraz klauna i wysłałam. Po chwili otrzymałam odpowiedź. Wesołych.